Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. I uge 36 ryster markedet de sidste regnskaber af sig, hans kriger makrotal, og fredag får konge af nøgletal i USA, nemlig arbejdsmarkedsrapporten, får ja, igen en fremtrædende rolle. Vi sætter handelsugen, og jeg ser, at vi så er det undertegnede Pernille Indgaard og Lars Persson. Velkommen til. Tak skal du have. Den kommende uge, Lars Persson, det er også der, hvor vi træder ind i september. Efteråret begynder, når det handler om portefølje af investeringer. Er det så halsterklæde eller bikini, vi skal have på? Det plejer at være halsterklæde, vi skal finde frem der, fordi det plejer jo statistisk set at være en af de dårligere måneder på året, så derfor kan det godt være, at man lige skal lige holde lidt øje med hvad der sker, og lægge en taktik for sin stop-loss og sige, jamen, er det nu bare hysteri og tweet for den gode Donald Trump, eller er der virkelig noget bag? Vi har jo set en fantastisk regnskabssæson, så i hvert fald for amerikanske selskaber, og til dels også de danske aktier. Mm. Så jeg synes, måske skal man lige kigge sin stop-loss igennem, og passe på ikke at sætte dem alt for tæt, hvis man er meget langsigtet. Nu siger du sådan rent statistisk og teknisk. Du er teknisk analytiker, det vil sige, at du benytter dig af kurverne, når du skal gøre dine handler, eller om du skal købe, sælge eller beholde. Hvad er det for en energi, vi tager med os ind i september, hvis du kigger på hovedindeksene, DAO og S&P, det tyske DAX? Jamen, det er så blandet bolcher, som det overhovedet kan være. Det er sådan en omgang blandet fredagsslik, som man måske lige har siddet og tykket gummerne i. Fordi at, ser man på USA, så er det jo nye all-time high og fester og champagne og konfetti hver eneste dag på de store indeks. Og kigger vi så på Europa, jamen så er det sådan nogle, der humper sig lidt af sted. Der er faktisk kun Finland, måske Norge, der lige brillerer lidt. Ja, jeg lige sidder og laver en analyse på finske aktier her, som jeg glæder mig til at publicere. Men det er jo never mind. Hvad hedder det nu? Så det er sådan meget, og specielt DAX'en, som vi alle sammen lægger lidt hovedet op af. Den ved ikke rigtig vel. Og så er der Macrons CAC 40 dernede, der sker heller ikke noget. 1% i afkast i år. Det er så småt. Og så kigger vi så ud til Kina, hvor det bare suser nedad, og de fjernøse eller emerging markederne derude, de har det også lidt halvskidt. Så alt, det er jo lige før vi ved ikke rigtig, om vi skal grine græde eller sådan, og det er vel egentlig også lidt det, vi står her med. Efter en fantastisk sommer, så tisser det voldsomt ned, og så har man næsten glemt, det har været så fedt. Ja. Men altså, du har jo en pointe, Lars Persson. Jeg tænker også lidt, altså, vi er jo igennem halvårsregnskaberne, som blandt andet viste den bedste indtjening nogensinde, han har sagt, i amerikanske selskaber. Og det har selvfølgelig også gjort, at specielt teknologiselskaberne har gjort et ryk opad, mens Europa ikke rigtig har rørt sig så meget. Mm. Min pointe var egentlig, at nu er der ikke så mange regnskaber, vi kan kigge på, så nu begynder vi netop at kigge på en handelskrigsretorik igen med Donald Trump og Kina og de her 12-tariffer, der bliver kastet i hovedet på hinanden, som jo også gælder Europa. Så får vi også arbejdsmarkedsrapporten fredag, som jo er den sidste inden rentemøde i september, hvor vi formentlig får en renteforhøjelse, tænker jeg. Mm. Det her fokus på makrotal, kan det ryste rundt med jer? Ja, det kan det jo sagtens. Det har vi jo set tidligere. Lige pludselig bliver man forskrækket, fordi at der måske er en dårlig måned, eller en opbremsning, eller et eller andet, eller et tweet. Men der er det jo, som jeg prøvede at sige indledningsvis, at man skal lige prøve at tjekke sin stop-loss og se, om man er kommet til at ligge med alt for tæt, eller er det nu virkelig, er det en begyndende nedtrend, det her selskab er i gang med at etablere? Jeg har været på udkig efter nogen, der ligesom var bundet ud. Yeting har jeg prøvet at samle op, så jeg har købt Scandic Hotel, som har etableret en okay stigende trend hen over sommeren, og så må vi så se, om den kan vare ved, men altså, man kan jo bare kigge ud i Københavns gader. Der er jo, de er jo kravlet rundt på en anden ryggen af en anden, de her turister, der har været. Og man kan da drømme om, at de har udover brugt Airbnb selvfølgelig, har de nok også brugt nogle hoteller. Vi kan da også se, at der bliver skudt flere og flere hoteller op i København. Så det er der, hvor jeg kigger henad. Du kigger også historisk meget mod det svenske. Hvis man kigger på det danske C25 rent historie, så er Danmark jo været stedet, hvor investorerne godt kunne lide at søge lidt sikker havn, hvis det gik lidt voldsomt for sig ude på aktiemarkederne. Kan vi blive det igen, hvis vi kigger på efteråret? Jamen altså, vi har jo den her store portion af medicoselskaberne eller medicinalselskaber. Det er jo sådan et sted, hvor vi søger hen, når det bliver lidt for farligt, hvis vi ikke går sådan helt i kontantbåsen. Der er så nogle af de her medicoselskaber, blandt andet Ambud, der er jo drønet deroppe af. Spørgsmålet er, man kan spørge sig selv om, er det der, man skal lægge sig hen? Man skal måske tage noget mere sådan en mere trivielt kedeligt som Novo eller et af de her forskningsselskaber og Bavarian Nordic, som har virkelig fået mange stryg, kan man sige, at jamen, de udvikler og de tjener penge og de har gang i pipelinen osv. Det er sådan et af de steder, hvor jeg vil kigge hen, og kigger man til det svenske, jamen, så er der også flere interessante medicoselskaber, man kunne kigge på, som ikke er steget lige så meget som for eksempel Ambu er. Mm. Men ellers så bliver næste uge altså der, hvor makrotallene igen begynder at svinge. Vi får blandt andet handelsbalancetal for USA. Vi får også PMI'er, som er indkøbschefernes forventninger til, hvordan det går. Og det er jo faktisk dem, der har fingeren på pulsen, så det er tallene, vi godt kan lide at forholde os til. Mandag, der skal vi lidt støvt i gang, der er det Labor Day, for USA markedet er lukket. Mm. Og det er jo traditionelt noget, der kan give sådan en sløv stemning, også i Europa. Rent konkret, så får vi jo et mindre regnskab herhjemme, Flügger, tirsdag. Vi får nogle trafiktal fra, det er SAS og Finnair, der lander fredag, og så Norwegian lander torsdag. Kan vi forvente nogle kurssvingende her? Nu fik vi jo SAS med regnskab fredag i denne uge. Som var rigtig godt. Altså, jeg synes, flytallene for SAS har været sådan lidt skuffende hen over sommeren, så nu bliver det spændende at se, hvad de kan levere her den sidste måned i sommeren. Men hvad hedder det nu? Så er det Norwegian, som jo leverer nogle fantastiske tal. Man står sådan lidt og tripper, ikke? Norwegian har jo også haft hele den her historie om, er der nogen, der skulle købe dem, eller var de til salg, og der har været meget frem og tilbage. Det har jo så fået aktien til at stige. Så jo, det kan da godt ruske lidt rundt i dem, men jeg tror, nu har vi set et rigtig godt resultat for SAS her første halvår. Og jeg tror, at nu er der sådan lidt take-off i den, som vi også talte om med Lav i vores udsendelse i dag. Så er det olieprisen, der ligesom driller flyselskaberne og presser dem lidt der, ikke? Lars Persson, du har allerede været ude på nogen, du sådan holder lidt øje med. Hvis jeg nu, altså rent teknisk, der kigger du sådan på ugesnit. Det vil sige, fredag er den dag, driller vi dig lidt med, hvor du handler. Men hvis nu jeg vågner mandag og siger, jeg skal ryste posen lidt. Hvor kan man så kigge hen for en god handel? Jamen et selskab, som jeg så overhovedet ikke har nævnt blandt de her, og som jeg har været lidt på udkig efter lidt tid, og jeg synes, det ser sjovt ud. Det er sådan en som Lindab, som er sådan en byggeproducent. Altså de leverer ting til byggeriet, og den er lidt ligesom en video, som jeg så købte her for lidt tid siden til porteføljen herinde, været virkelig banket i bund. Og den Lindab her så vendt rundt, var nede under 60 svenske kroner og ligger nu omkring 68, var lige tæt på at røre de 70. Og ser man historisk bare for et år siden, så var den oppe i 75. Så 95. Så jeg synes, at den kunne godt være sådan en, man kunne håbe på hen over efteråret i det nye år 20, hvis vi ser stigende markeder, at der kunne ske noget i den aktie. Men altså, hører lidt, Lars Persson, at mandag, nu har USA lukket, men også, det er jo faktisk også der, hvor amerikanerne kommer tilbage fra deres sommerferie, som de jo kørt i august. Så holder de lige en ekstra dag. Man tager lige en ekstra dag. Ja. Det kunne jeg godt have brugt. Ja. Men ellers virker det som om, at det sådan lige er en uge, man skal bruge på, og at markedet skal bruge på at finde sine rigtige ben at stå på efter regnskabssæsonen, og hvad der nu skal ske. Og mange gange vil vi så nok også se, at der sidder nogle analytikere og har haft rigtig travlt med mange årsregnskaber, så de får måske lige den her uge, der kommer, kan være en, hvor man lige får kigge det rigtig grundigt igennem og lige reguleret nogle kursmål og sådan nogle ting og sager. Vi ser jo lidt rundt omkring, hvordan Hens & Mauritz i ugens løb er blevet nedjusteret. Men det er tid nu til ligesom at revidere nogle af de her, hvis man, og måske nogle af de selskaber, man ikke følger sådan rigtig tæt, eller man optager måske en dækning af nogle nye selskaber, fordi at der er noget inden for den her branche. Så det bliver sådan en uge, hvor man kan sidde og holde lidt øje med det, hvis man tør stole på det. Tusind tak, Lars Persson. Lars Persson, det var Millionærklubbens markedsudkig for uge 36. Rigtig god vind i markedet.